Starts my rolling chain. You can't stop. It ain't in vain. I ain't nobody's fool.

Make my Program Trzeci Polskiego Radia. Kreskówki na dobranoc, plusz do snu. Nim wstanę, wrócisz już. Pokażesz mi kolory, ślady chmur. Przestanę płakać znów. Powtarzasz, że detale ważne są. Z nich składam świat, jedną ręką łapiąc twoją. Czasem martwisz się, że dorosnę za moment. Martwisz się ciągle na nowo, kiedy smucę się zamiast R wymawiam L. Kiedy masz mnie trochę dość, wykrzyczeć chcę całą złość. Przez miłość to jak bumerang wraca do nas wciąż. Kreskówki na dobranoc, plusz do snu. Nim wstanę, wrócisz już. Pokażesz mi kolory, ślady chmur. Przestanę płakać znów. Powtarzasz, że detale ważne są. Z nich składam świat, jedną ręką łapiąc twoją. Czasem martwisz się, że dorosnę. Czasem gniewam się, brzydkich słów nie znam, lecz wykrzyczeć chcę na cały głos. Tę miłość, co jak bumerang wraca do nas wciąż. Kreskówki na dobranoc, plusz do snu. Niech stanę, pokażesz mi kolory, ślady chmur. Przestanę płakać znów. Powtarzasz, że detale ważne są. Z nich składam świat, jedną ręką łapiąc twoją. Czasem martwisz się, że dorosnę za moment. Thank you.

Crawl up on your door, crawl up to autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Nick Cave and the Bad Seeds, Frogs. Piotr Odoszewski, Monika. Maja Hawk, Big Idea. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A jeszcze 2 minuty i będzie godzina 4:00. Trochę wcześniej niż zawsze, ale no z uśmiechem na twarzy. I przecież ten uśmiech jest potrzebny, żeby rozpocząć dzień właściwie i też tym uśmiechem zarażać będziemy. Starali się przynajmniej Państwa, tych wszystkich, którzy już o tej godzinie funkcjonują. Zaczynamy od prognozy pogody tego 6 maja 2024 roku. Co nam dzień przyniesie? W czwartek zachmurzenie będzie mało i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotny deszcz, na południu lokalnie burze. Suma opadów na wschodzie do około 10 mm. No to znacznie mniej niż w ciągu ostatnich dni. Te zjawiska będą słabsze. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym zachodzie oraz około 22 stopni w centrum. Do 25 stopni na południowym wschodzie, tutaj najcieplej, tylko nad morzem chłodniej, między 15 a 17. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę, a wysoko w Sudetach do 65, w Karpatach do 60. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale, przewiduje się jego wzrost i na razie to tyle, jeżeli chodzi o informacje pogodowe, które są niezwykle istotne. Przy okazji planowania, na przykład garderoby, będziemy jeszcze Państwu oczywiście podpowiadać bliżej godziny 6, no bo do 6 jesteśmy. Helena Leszczyńska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Coś mi świta, do godziny 6 jesteśmy z Państwem. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known.